Вершы Максіма Богдановича. Страцім лебедь. Не анёл у трубу струбіў. З хмары Бог старому Ною гаварыў. Поўна з краем чаша гневу майго на людскія грахі ды бясчыннасці. Вось надойдзе часіна суворая, лінуць з неба залівы безмерныя і абмыюць ад бруду смуроднага всю зямлю яны, белы вольны свет. Пачынаў тут Ной будаваць каўчэг з таго дзерава ліванскага. Шыркі гэтаму каўчэгу 100 лакцёў, а ў даўжкі болей тысячы. Ды ўзяў туды Ной і птах і звяроў, каб не звёўся іх род зямлі. Ды не плыў к яму з мора сінега страцім лебедь, горды, моцны птах. Яго звычаі арліныя, яго ўцехі сакаліныя, пер'ю пер'ечкі бялеюцца, ды на золку агнявеюцца. У яго ў крыле 303 пера. Узмахне крылом, быццам бор шуміць. Узмахне другім, што мяцель гудзіць. Як учнуць дажджы, пацякла вада, разлілася горш ад паводка, затапіла ўсе лугі лагі, усе лугі лагі, усе лясы бары, уздымаецца вышэй ад гор. Птахі ў небе стаяй лётаюць, енчаць жаласна, ад нуды крычаць, выглядаюць стуль прытулачку. А па ўсёй зямлі толькі хвалі б'юць, толькі хвалі б'юць белай пенаю. Ды па іх дужы смелы плавае страцім лебедь, горды, моцны птах. Узмахне крылом, быццам бор шуміць, узмахне другім, як мяцель гудзіць. І населі тут на лебедзя птахі дробныя ўсёй стаяю. Лебедзь сілы выбіваецца, птушкі ажно ўсцяшаюцца. Дзень ён плавае, другі, трэці дзень, на чацвёрты стаў прасіць маліць. Вы взляціце хоць на час які, выбіваюся з астатніх сіл. Дайце вы грудзям гэй вальней уздыхнуць, дайце вы крылам гэй шырэй взмахнуць. Не паслухалі птахі лебедзя. Пасямнела ў яго ў вачах, крыллі ўрэшце надламаліся, галава ў ваду апусцілася. І пайшоў на дно мора сіняга страцім лебедь, моцны, горды птах. Ад усіх цяпер патомкі ёсць, ды няма адных страцімавых.